سورت حدید نا دا اوس وم باب د دې شروع کی اخری حصے او دې کې لس سورتون دی تر اخره پورې حدید دے مجادلہ حشر دے ممتحنہ صف جمعہ و منافقون تغابن طلاق تحریم لس سورتون دی او دی کے با یو مضمون بیانی کی ترغیب جہاد او انفاق تا ترغیب جہاد او انفاق تا ذکر مخ کی سورتون کی مسئلہ بیان شوا دغی مخ کی باب کی دا نجم نیچرا واخ لے رحمان قمر واقعہ دی طول کے مسئلہ بیان شوا نفی شرک فی البرکات فسبح باسم ربک العظیم نوس دزید پاروی جہاد کے نہ مسئلہ رسول اسن کی گی بغیر جہاد نہ اور جہاد اسن کی گی بے انفاق اور خرچ نہ دو مسئلے و ذکر کئی بے لسو اور سورتن کے ہمخ کے بتن توحید خام خواب یعنی ذکر جدا دوار توحید پار کی گی جہاد سل کی گی اللہ دا وحدانیت پارا جدا ورسی خلق تھا اسی سورت کی باول عقلی دلیل نے ذکر کی پر توحید باندھے سنگی سورہ سبا کی ذکر کری پا طرز ابھی اور پسی با انفاق مسئلہ کو پنزو وجوہ سرکی پنز قسم ترغیب بور کی انفاق لا چخر چکے فدی طریقے اگر پنز وجوہ دا سی دی چرے کے دا اوہام و دفا دا کہ مسلمان چی خرچ کی نو دتا شیطان وسوسا چی مکوا مکوا مکوا فاللہ داری جوابونی او قسم دلتا کی ذکر کری دی چی شیطان وسوسی ماورا خرچ اوکا دا پنزو جو چی ذکر کی نو آخر کے بیا ترغیب ور کی جہاد تا اگا مسئلے رستو کری دا جہاد چی گورا مہدی لوسپن پیدا کری دا او جہاد نکوئے ما دل قرآن نازل کر دے جہاد نہ کہے دو قسم جہاد آخر کے بیا زجری منکرین دا جہاد لچہی دا کار پر ہو او سبب بم ذکر کی دا جہاد ولی دی پری دی گٹنوں کی نہیں نو چگوٹ کے ناستے نو بیا ہو جہاد نہ کی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم نزول پس سورت الزلزال سبح للہ ما فی السماوات والارض پاکی بیانی اللہ لران ولی بیانی ذکر مخی و تحکم کو جی فسبح پاکی بیان کیا کنا نسبح للہ پاکی بیانی خاص اللہ لران سوک جی باسمان نو کی دی قزمک کی دی او غزات تدیر زور ور لیکن حکمت والدین عذاب ورکول شی خدا مقی و لذکر ورکی چی دی کے حکمت سے کنا خاص دے اللہ لرا بات چاہیے دا آسمان نو دا زمکو دا اختیارات تی ملکی سوکو جوندی کئی اور اللہ پار سبان دے قادر دے ہوا الاول والآخر اللہ اول دے دا طول مخلوقاتنا اس نو اللہ ہو والآخر او آخر دے دا طول مخلوقاتنا عرصہ و پناشی ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام والظاهر او کار دے پا دلیل نو سرا پا خلق قدرت نو سرا دیر معلوم دے والباطن او پٹتے پا ادبار دے علم سرا کتو دا اغا پا ذات باندے علم راولی مراولا منا شوی دا دینا چی فکر او سوچ کا کئینو دا اللہ پا دی کائناتو کی کاؤ پا دی سرا معلوم دے کنا اسمانوں تو گورا عظمکو تا غرون تو گورا پس تا دا مطلبی چیزو دا اللہ معرفت حاصلو ما دا غیلار دا گورے او دا غب ذات کی سونکی گورے شیطان با تبلبل سووی او ذکر چیغا باطن دیکن حدیث کی ام دا غصر آگلیو اول دے لیس قبله شیعن مخکت سنو آخر دے لے سبا دو شیعن رست تسنشت دے الظاہر و ظاہر دے لے سفوقہ شیعن دا پاس ایسا نشتا نو پاس سمانا کم شی چی برای ناخ کاری کنا بلخ کارشی دا اللہ ننشتا ذکر که برا گوری که کتا گورن دا اللہ قدرت تے دا اللہ ملک دے سلطنت تے اول باطنو لیسا دونہو شیعن دونہو شیعن اللہ دا علم نا دمر لری دے چی دا غینا پل بل لری سشی نشتا دے دون خو تحت توی کنا تحت چکم شی دا انسان دا علم نا پنائی کنا دا سیل کا دے وہ مزم کے لان دی چینو وی بالکل پن پوئے اور خان رزقال تک لفظ دا دون راوڑ دے چلے سا دون ہو شیون تب پارشی علم راولی کوشش بہو کے کتا بلوڑ شی برا بلوڑ شی لیکن پا اللہ علم نشی راوستے اگر دا ٹول نا پا لے خان وہ بکل شین علیم ہاں آگا کوئے نا پار سپوئے دے دا صدر کول افسار و ادر کول افسار اگر تطول مخلوق دا سدے والذی اللہ غزات تے خلق السماوات والارض چی پیدا کری دی اسمان نوزمکا فی ستت ایام پاندازہ دا شپک رضی کی سم مستوى الارش بیا برابر دے پارش باندی یعلم ما یلج فی الارض پوئی گی اللہ پاغس باندی چن نوزی پدی زمکا نور بیا سوکن نوزی آنا و بندیان پیٹیر وارن نوزی دروازی روزی سمرا اللہ تعالی علم ادا سے نور حشرات وما یخرج من آز چراوزی دا دی زمکینا کاغا اوبدی کاغا فصلو ندی کاغا قیمتی سی زون دی تیل دی کوئل دا گیسو ندی ما یخرج من آز دی زمکینا روزی نو اوغا چی نازلی گی دا سمان نا دا اللہ طرفنا کملائک دی او که رحمتون دی برکتون دی دغه سی عذابون هم دا اسمان نران او ما یارج فی آغا چو رخیج بیا اسمان تا واپس ملائکم زی واپس کنا دا خلق و عملون هم زی کنا روحون هم برزی چی دا چا قسمت خی کنا او ما یارج فی ها و هو معاکم تا دا اللہ شان لکھا عرش کیوم دے وہ معاکم او اللہ وی تاو سرومی ہم گوارے تاسو اے جگنی وہ معاکم تاو سر دے پید بار دا علم او دا قدرت سید اللہ دا علم نا بار نئے دا قدرت نئے قبضی نئے بار نئے اینما کنتم کم دے چیئے تاسو دا دا چا صفت تے دا اللہ ہر دے حاضر ناظر سوک دے اللہ دے مجھے او سڑے او بندت ہوئی چی اغا حاضر ناظر دن و شرک نور سنگئی او بدی صفت کی او سر شریک کا کنا حاضر ناظر کا پیغمبر توئی کچھ بل جاتا ہوئی ندا صفت دا اللہ ولور کچھ ہو معاکم این ما کنتم اللہ تاو سر دے علم پلے حاض سر چکم دے کہ تاسو یہ مکان یہ نشتا نو دیکی ام پدی ردکو او مخی ہوا الاول والآخر ویمو دی پیغمبر تا اولین و آخرین ہوئی دا خوئے دا خدای صفت تے سورہ حدید کی راغلی چو ہوا الاول والآخر اللہ اول دے چیز سوکنو اللہ آخر دے چار سو پناشی و اللہ بھئی نو پیغمبر تا سنگا او پا دیم نو پوئی گی یو تا اولین و آخرین ہوئی اولین و آخرین خو جمع دن مطلب دا دے چی اولین و آخرین دی امت تیویلی دی پا پا بلی مانا سر دی چی اولین دی پا دنیا کی راتلن چی راتلن نو رست راغلی دا طولن نو آخرین دی او جنت تا با دا طولن مخ کی دی ناو دا طول امت صفت دا پیغمبر صفت ندی اولین دا امت تی جنت تا پتلو کی او آخرین دا امت تی دا دنیا پا پیدا کی دو کی دا طول نرست را لو جنت تا مخ کی دی ہاں کا پیغمبر تا پا دی لحاظ سرا اول و آخر وین بیا ٹک دا چا غوی چا جنت کے با قدم کی ندی انبیاء سوچ و تزنیم داخل شوی ناغا ول لکن جنت تتلو سرا او آخر دا پیغمبران نخاتم النبیین طول نرست دنیا ترا غلی کپ دی مانے بیا ٹک دا او کدا سے وے چنا ازم کے اسمان لانو پیدا شوی چا وہ دا مانا پز اللہ صفت دے کنا له ملك السماوات والارض خاص اللہ لرباد چیدہ سوانو دزمو کداو دے اللہ تواو پس کریشی ٹولی فیصلی دن نکیش پا پر روزی کیا دن نکی روز پشپی کی او علیمم بذات الصدور او دا اللہ پوئی گی پا غرازنو چی پسلنو کی دی او پسینو کی دی تمہید نفس دا انفاق تا ترغیب ورکی پا پنزو وجوہ اول وجہ دا ذکر کی چی انسان مال ستانه دی تو خو پیسو روزو دا پارا سوکی داری نورکا چی سواب دیوشی شکر نو باسی چی ستا مال ندی او چی تی خرچ کن سواب دا دیوشی اللہ با اجر در کی زکت تبا لڑشی رست و نور سوکراشی آمینو باللہ و رسولی اول خواقی دا صحیح که ایمان نوڑای پا اللہ باندی و پیغمبر دا اللہ تعالی باندی وانفقوا بیا خرچ کے مما داغ مال لجعلکم مستخلفین فی چلا گرزولی تاسو پدی باندی خلیفہ گان یو بل پسی پدی باندی فی فالذین آمنوا منکم وانفقوا وغکسان چیمان روڑو پتاسو کے و خرچو کو دید پارا جرد دیر لوئی ولی زکا چی پٹولو شرطونو برابر شکن عقید سیدہ آمنو او خرچو کو پخپل جون کی نو دیر لوے اجر دے یو پسل باندی قبلی گی وما لکم لا تومنون باللہ سو عذر در تشتے اللہ وی ولی یقین نکے پا اللہ باندی سو عذر شتے سو شک کئی نو آئے کن صدی تاسو لرچی یقین نکے پا اللہ باندی دا اللہ پا توحید باندی والرسول یدعوکم او پیغمبر راغل د دې د پار دی چې تاسو له دعوت ته توحید درکئ تاسو له راغل دی لتومنو بربکم چې تاسو په خپل رب باندې یقین پیدا کړئ انبیا خو دې د پار راغلی وو وقد اخذ میثاقکم ا پیغمبر دعوت خلا رستو دی مخکې دعوت خو تاسو له الله درکړی دی چې تاسو نه پخا وعده اغستی او پازل کې چې تاسو رب نه و تاسوی زمونگا یرشوی دنو پیغمبر راگ دیا دول دو پارکا نا ان کنتم مومنین کچری تاسو ایمان روڑن کی والذی اللہ ذات نزل علی عبدی چنازلی پخپل بند باندی آیات بینات اگا آیاتنا چی واضح دی بینات دی چی توحید آیاتنا دی بینات چی کل راش نمرات نخاص آیاتنای توحید دا مکی ذکر کل کنا هو الاول والآخر والظاہر دا طول آیات بینات دی او صد پارا لیخرجکم من الظلمات الی النور چتا سراو باسی دا غدیرو تیرو دا دنیا نا کد شرک دا کد جہل دا او کد رسم رواج دا کد دنیا دا محبت تا یوی رانا تا الی النور چغرانا دا قرآن نبس او یقیناً چا اللہ پتا سبان دے دیر مہربان دے و رحم والدے دویم ترغیب انفاق تا مکی خواتا ہوئی چا پردی مالولی کلکی گی دا خستان دے پاتی کی گی بدا ہر چی ہے کزان لپی سو گٹا اس ہوئی چی نی خرچ کہنو بس اللہ تا پاتی شنو اللہ دور مہربانی دا تا سر احسان دے چی اغدل در کرے دے چی ہوں والا او خرچ یہ کا نستا پو فیدہ براشی زما پا کسی نشتا دے ستا پو فیدہ براشی او تا آغا سے انہ خرچ کے نو بیابا اللہ تا پاتی شن ناغا بے بل چالا ورکی نابل بستان بختوری بیا خوا اغا پی حجو نو کی اغا پی خیراتو نو کی اغا پی عمری نو کی اغا پی زن لسوابو نو گٹی او تی تش سو کی دار وے نولی دا سکے گو صدی تاسو لرا چی خرج نکوی دا اللہ پلار کیم وللہ میراث السماوات والاردیم اللہ تا پاتی کی گی زکا چی اگر تا خطو لسمان نوزمو کی پاتی گی دا دا اگر ملک دے ٹول کا نا نو خرج کا خرج کا دیوی خرج کیوں بے خو مونگ پسی بھائی خرچ کئی کا نا مونگ وصیتوں کو وصیت بہو کو جمع پسی دور خیرات کے دور جمعے کے دمر سلوے اختہ کے دادی لور کے دادی لور کے وصیت بہو کو کنا ملاوی اغا نہ قبلی گی باغی سے پتہ لگی چری کے اخلاص کے او کو نشتا اگی اتا پسی خرچ کیو کنو کی داغی نور ضروریات کی ڈیرو اگی تا پسی خرچ سکی اگی وہی داغی پار خپل عمل پورا دے ہوئی دیر منزون اکڑی دیو او کو خرچی کی کنا خپ اخلاص سرا اپا صحیح دے کی نوم بیا یو پا یو ثواب دے او چی تا خرچ کو لنو یو پسل باندیو دا مطلب دے بل دیتے اشارہ کی چگورا تا باندے اللہ مقراوستا دا دین ضرورتو پا جہاد کی ضرورتو مساکین و غربا و فقراو داغی ضرورتو دا دین یو مرکز جوڑے دا داغی ضرورتو ناغی کی دا خرچ نکو عروس تو بیا خرچ کئے نو دا ضرورت وقت بل شانتی و بے ضرورتا ندی برابر تاسو کے غصو کو چی خرچ کی من قبل الفتح لکا صحابہ کرام توی کنا چور مکہ معظم نو فتح شوی نا غدیر دا ضرورت وقت نو کنا کل با یو پل جہادونا کل بل پل آدیر ضرورت او چی مکہ معظم فتح شوا بیا دور ضرورت نو زکا چی وسات را آگے کنا نمرات تینا ضرورت او نو ضرورت تی ہر زمانہ کی خدا فتح یو مثال مخد فتحنا وقاتل او کچا جہاد کری مخد فتحنا ڈیر لے درجی والد برابری گی درست سرا الائے کا دغ خلق جد فتح نے مخ کے خرچ کرے دے قتال کرے ڈیر لوی دی مرتبہ کی اعظم و درجتن پورے انسانان دی کا نخا او اعظم یہ وت ہوئی نو اعظم دانے چی گنے قدرت لوے دے ہو علم لوے دے نا درجے لوے دا نو بندہ تو اعظم وے دا پا دی لحاظ سری چی مرتبہ لوے دا دا خلق دیر لوی دی پا مرتبہ کی من اللذین دا غی کسان انفقو چی خرچ کی من بعدو پس دا دی فتحنا و قاتلو و یا جہاد کی نو ٹک دا دانت نشوئے لچی را چامخ کے خرچ کردے قتال ناغی و جنت تزی انور بن زینا و کل وعد اللہ الحسن آری و سر اللہ وعد کردے جنتو اللہ استاسو پا عمل لباندے خبردار دیں دریم ترغیب پا دیو طریقہ اور پی چلاوی نہیں راکے قرض راکا قرض کو سوک دے چانشی خوڑے کا نا نو قرض راکا بسو دے نموت زکو آغستو چگوری بدلے یقینی دا تب اللہ سراکی نزب دلبیا سل در کما وسو در کما خوڑے خرم دنا نا بلکہ دیر با در کم دلا منزل لذی قرض اللہ سوک دے گا بندہ چ قرض ور کے اللہ لرا قرض خیستا قرضا حسنا قرض ور کے اللہ لرا قرض خیستا کہ بندہ لدے قرض ور کن دوم دس دے لکا اللہ لچی ور کے خب دے شر سر چی حسنا نی کن خا ولی یو قرض خلق ورکینو ایمالا با پی سل سیوارا کے بیاوی مالا پی زر سیوارا کے نو قرض حسنا نشا غی تخوری باوی تغی نخو سود جوڑ شو فیضواعی فہو نلا با دچن کی لگا مال ددو لہو ددد پارا و ددد پارا جرد دی رجوت من یوما پاغرز باندی تر المؤمنین چی تبوین مومنان نارینا و مومنان زنانا یسعا نورهم دکہ دا عملو نخو طولو کری کنا خا انفاق چی سنگ نارینا کینو زنانا ہم کینو واللہ طولو سر وعداو کرا او دا دی مالی عبادت اجر و سوائی پا دی طریقہ ذکر کو چی نور یہ وطاوی ہر عمل اللہ قیامت کی شکل ورکی کنا نو دی شکل با قیامت کی دی نوری یسعا نورهم منڈی بوی اگر آگانی دی مومنانو چی مالو نے خرچ کری دی بین ایدیہم دی مخطب آگانی و بین ایمانہم او دی خطر خی طرف تبا مران آگانی ویم دا دوی خاص کړه په دې کې ها بین ایدیهم ایوې مخې ته ځکه چې ایمان یې په زړه کې وکنه ا مخې ته لګ او به ایمانې خې طرف ته ځکه چې خلاص برکتی دې کنه بل عمل نامول په خلاص ورکړې شو ناری تبرنائی کا نفر بشرا کو ملیا ما خوشخبری سبز پارنن رضی اغا جنتو ندی چی بئی گی بلان داغین نهرونا ہمیشہ بئی دی پاگی کیم ذالک هو الفوز العظیم داغ کامیابی دی دیر لوئی ندی شان خدا شا یوم یقول المنافقون والمنافقات اگر وز چوبوی دا منافقان سری منافقان خزی للذین آمنوا انظرونا دغی مومنانو تا چمون تا انتظارو کین سری اوحد پوری برانا ٹولو سری ہوئی و چکم دے کی جدائی رازی جنتیانو دا جہنمیانو ندغلتے کی با دا منافقان ناقبل رانا ملشی دا رانا و سر اسے دیو جنو چی دنیا کی دیوم پخلی باندے آمننا ویلیو منزنو سا عبادتون اکول کنا رنا و سر اللہ تر سوخت پوری وسعت اللہ یخادعون اللہ والذین آمنوا ویسعت اللہ دے والداغی بدل ورکلکن او چکل دغزی طور سیدن منافقان رنانگان امریشوی نمومنان توازون کئی چی مونتا اگو رہے مونتا صبر رکے نقتبس من نورکم چی مونتا واخلو درناستا سنان واپس لاڑ دنیا تا فل تم سو نورا ال تک تلب درنا دیکھو دنیا کے ملاوے دا تل تن ملاوے گی بس دا جواب بور کلیشی حضور ببینم بسور اللہ باب ابولشی پمیند دی کیو لوی دیوال بسور اللہ باب لوی دیوال بوالشی باطنه فيه الرحمة وجدنا باغيك جنته وظاهر من قبله العذاب او بحر داغنا يو طرف تا جهنم ده ينادونهم دا منافقان وچغي ويدي مؤمنان تا وچغ روز دکن يوم التناد ينادونهم سبوي ألم نكم ماكم ولي مستاس فرنو يوزي منزونا رو حجونا و جهادونا و منگتا سرو کا نہ پٹ فارس کی شریک نو کالو بوئی مومنان چی بلا آو شریک ہوئے تو منگ سرا فارس کے لیکن صرف ظاہری عملوں کے منگ سرا شریک ہوئے تو ایمان کے ہنوے شریک و پاقیدہ کے ہنوے شریک کا نفع تو صرف عمل کا کار کے دین شوے بو کا نفع بغیر دامن نہ ہو کار نہ کی گیا عقیدہ عقیدہ ستا سنوا ولیکنکم فتنتم انفسکم لیکن تاسو فتنہ کی غرزولی اخپل زانونا دیر لئے دوکہ کی مخپل زانونا غرزولی وتربستم ظالمانو تاسو گورا دا عقیدہ وا چی تاسو بے انتظار کا پیغمبرتا مومنانو تاچی دی بکل امری دی بکل پدی بافت رازی عذاب برازی اچ بیا خدے بھی تلاڑ دے منافقان ویلیو کا نفا چل ينقلب الرسول والذین آمنوا بس وس بنا دی واپس دزل ولوی خلیل لاڑ بیا با واپس نرا دی مدینے تا وزنن تم زن نسو دا بد گمان نوم کل وزین ذلک فی قلوبکم فدی سمر خوشحال ہوئے تاسو دا وتربستم تاسو خوب انتظار کو دا حوادثو دی پیغمبر تاو دی مومنان تا ورتب تم او تاسو شک کرو پا توحید کی چیر دا کار دی دا سگڑ وڈ گونتی معلومی گی چکل اوحد کی معمولی تکلیف را رکن وغررت کم الامانیو دوکا کے چولو تاسو لرخ پلو عرضوگانو حتی تردی پوری جا امر اللہ چی مرگ دا تراغ اللہ فیصلہ وغرکم باللہ الغرور ادو ککڑی وے تاسو پا اللہ باندے گورا شیطان چی دیر دو کا مار دکن پا اللہ سنگا دو ککڑی وے دا دو کا پا اللہ باندے چی اللہ غفور الرحیم دے سڑیا بخن بکی دا صفتونه ته مخ کې کړیو کنه بالله یا الله سره به شفای شفاعت وکړي نو دوکه در کړیو یا بالله دا مطلب چې الله سره شریکان ګڼلیو هغه سره شرک کړو فلیوم اقسنن رضی لا یوخذ منکم فدیه نشی اغسطے نشی قبل دے ستاسو نفی دیا مال عرصت براشی چاہ سمر مال دی ورکی ناغا نشی قبل دے اور نداغی کسان ناچی کافران دی اغسطاسو مرگری ماواکم النارو زی ستاسو بور دے دو سیدو ہی مولاکم دا تاستر دیر لائق دے ابو عبیدوی اولا بکم دا تاستر دیر لائق دے اور دیر بد زیدرات لو دے دا خود دوار و حالی ذکر کو قیامت کے او زور نہ دا یا مومنان تا یا دی منافقان تا الم یأن للذین آمنوا آیا نزدیر آنگ اگر کسان تا چھ مومنان دی اگر وقت ان تخشا قلوبم لذکر اللہ چھ دی زرون اویری گی پو وقت ذکر دا اللہ کی پو وقت بیان دا قرآن کی اللہ وی چی دا وقت بکل تاسو باندے رازی چی ترو سرانگے کنا اللہ قرآن دید پار را لے گلو چی کل دا بیانی گی نا دا مومنان زلونو کی دی خوف رازی یر دی رازی اور ترو سپور رانگے ستاسو زلونو کی یر رانگے ذکر اللہ ذکر دا اللہ قرآن او بیان وما نزل من الحق اواغ چ اللہ نازل کرے حق توحید دے سنت تھی ولا یکونو کالذین اوتوا الکتاب نبی دا مومنان پشان داوے کسانو چ اہل کتاب دی من قبلو کتاب ور کرے شو یغی تمخ کے دینا داری پشان تے خوبانی اگی تم کتاب ور کرے شو فتوال علیہم الامدو نوکدش و پدی باندے زمانہ دا انبیاء و نفس با وقت دیر اگت شو سو مجدد برانه ده چه ده دین تجدید ولو کی نبس اغی کی دا اغی نبا اخپل دین رو یر شو تا چه سمر وقت تیر شی پا خلقو بانده مجدد پیدا نشی کنه نبس پا دی خلقو که اغا بی دینی اغا بدعات و رسومات پیدا شی دا مانا فتوال علیهم الامدو اگدش و پدی باندی زمانہ اغا چباری کے انبیاء نو پاری کے صالحین نو جدی تے بیان کرے فقصت قلوبهم ظلم تکتور شو و کثیر منهم فاسقون اور دیر زیاد پدی کے کفر توم پکی واوڑے اعلمو پوش ان اللہ الارض بعد موت آج بے شک اللہ جو اندے کی ازمک آپس دو چی دونا خلقم دغسی جو اندی کی چی فضل پیو کی رحم پیو کی یقیناً من واضح کری دی تاو دا پارا یا تنا چی تاسو پوشیں ان المصدقین والمصدقات بے شک آگا نارینا چی خیراتو نکی یا آگا زنانا چی خیراتو نکی دا اللہ پنم او قرض ورکی اللہ لرا قرض خیستا یضعف لهم دا اجر او ثواب بے دیر دو چن کلیش او دی دا پارا اجر دے عزت من چی اغا مخ کے ذکر کو نورهم یسعى بین ایدیهم بے ایمانهم والذین آمنوا باللہ ورسولی او کسان چیمان راوڑی پا اللہ باندے و پیغمبرانو اولئکہم الصدیقون والشہداء دغا خلق چی دے دا صدیقین و شہداء دی پورا ابن عباس سے بوئی کل مؤمن صدیق و شہید دل تپتو لگے دا آیات کے خواہ چی ہر صحیح مومن موحد اغا صدیقم دے اغا شہیدم دے چویلیو چولائے کما اللذین آنام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین ندیس ربی کا نفع ام الصدیقون والشہداء ابو بکر صدیق دے او دا طول شہداء دی صحابہ کرام عند ربهم پنیز درف پل باندے دید پارا جر دے و نور دے دے او کسان چی کفر اکڑ دے و درو جن کڑی دایا تنظمونگا دغ دی جہنم یان دا سلورم ترغیب ذکر کی جے ولی انفاق نہ کہ خرچ نہ کہ دین سے جوڑ ہے تو چمال جمع کہ اور خرچ کہ ہے نا نو بس دین بس دنیا دا سو سیزن جوڑ سی نو بیا بتا باندھے عذاب ہی نو اعلم انما الحیات الدنیا لعب ولهو پوشا چدا جن دا دنیا دا دنیا پرستو چدے آو دا دی دا جن یادی لعب داخل لعب دی عبس کارون دی بے فیدے چکم کارون کئی اسے ندی ناستو ناغ بے فیدی دی تک آدیان سمودیان چکول غرون بیت راشل عبس کارون اکول تو دیتا دنیا پرستو دی طول کارون تا لعب وی چلا بے کہل کدما شمان ستی جوڑی گی ننو اگر میں اوسات راجمشی بساری جوڑی کے بے پلت ہوئی او لہون او غفلت تے لہون غفلت ستا ہوئی چکار مارنی اسے ناستن ہوئی یر رو جلنن دیگی ادا وقت پاسی نتی دیگی سچل کو نو لہون سشی روان کی نو اگر تناستی وقت پی ری کا نا غفلت دا زلو زلو خوشحالول دا دنیا پہ یو شیطانی کار باندے دیتا لہو ویلیش نو کارون عبس دی او عمرون لہو دی غفلت تے وزینتن او دا دنیا نمائش دے وتفاخرن بینکم پیوبل باندلوی کول دی وتکاسرن فی الاموال والاولاد او پیوبل باندل مال دیرول دی اولاد دیرول دی دا طول دے نسبت بگی غیر تایی کا نا اللہوی دا مال نبداشی جور جی چنی خرچ کے دا اللہ پلار کے کما سلی غیسن ددی مثال پشان داغی باران دے اعجب الکفار نباتو چ خوشحالی زمیندار و خلق لر داغی غبوٹی و داغی فصلونا زمیندار تے کفار وے دا ولی دی لغوی معنی سرا کفر پٹول تو وی پلا معنی دارا زمیندار ان دانی لندی کا نپزمکا کی پٹیئے سم یہی جو نبیا دا فصل پوخ شی فترا و مصفر علامه دای چی وینی غیل را تک زیر سم یکون حتواما او بیا سوخ پس شی ٹکلی ٹکلی حتواما ارسا ختم شی اللہ وی انسان استا دقا سی مثال لے تا اسی دیخ پل مال اولاد تا خوش آلی گی خوردی اخیری انجام بدائی او پا آخرت کی بیا عذاب دیر سخت عاقبت یہ دار عذاب دیر سخت آغا چالا چیدی دنیا کی انفاق نہیں کرے قتال یہ نہیں کرے ومغفرت من اللہ ورضوان او بخشش دا اللہ طرفنا و رضا دا اللہ دا او ندے جن دا دنیا مگر سامان دا دو کی مل حیات الدنیا ندے جن دا دنیا دا دنیا پرستو مگر سامان دا دو کی ترغیب ذکر کی دے نفس جہاد فی سبیل اللہ تا اور انفاق فی سبیل اللہ تا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم یہ خلق منڈی کے علی عمران کی ویلو سارعوا یوصل دری دیر شم کے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض اغسی ترغیب دے گورا اگر مغفرت درف پلتا وغی جنت تا چپلن والد آگی چی دے التے تشبیح نو ورکڑے خکارا عدل تا ذکرو کو چی داغا تشبیح وگوارے خوا نوردانا چی گن دے جنت آگا عرضم دقا اسمان نوزم کی دی داغا پناشی داغا سنگ دے جنت پلن والی ننک عرض اس سمائے آلر تشبیح ورکڑے دا اسمان نو دزمو کو دو وسعت عمرہ پشان دا لیوالی او پلنوالی دا سمان نو دا زمکو تیار کردی شوی دا پار دا ای کسانو چیمان روڑی پا اللہ باندی و پیغمبران دا اللہ تعالی باندی ذالک فضل اللہ یوتیه من یشاو دا دا اللہ فضل لی ورکی اگا چاہتا جو گواری او اللہ مالک دے دا دیر لی فضل پینزم آخری ترغیب دارے چخا دا مال چتا یخی دے نو دیتا دیخی دے چې بس دا خو یې پته نه لګي په بنده باندې قسمه قسم وختونه راځي، تاڼه شي، تحصیل شي، غم خادی شي که نه، نو چې مال یې نو لکوټي په اسانه به تېره شي. دې له دې یخې دی په اسانه به څنګه تېره شي چې الله څنګه تېری نو هغسې به تېرېږي. ښه، دا په مال نه اسانېږي او نه ګرانېږي. چې ګنې مال نه وي نو په هغه سړي باندې ډېره سخته وي، او چې مال یې نو اسانه پی نه، چې الله غواړي نو ګرانې کې او چې الله غواړي نو اسانه کې. دا خو هر څه په تقدیر کې لیکلي شوي دي که نه؟ نو ته د تقدیر انکار کوې. ما اصاب من مصیبت نه رسي څه مصیبت فی الارض، په دې ځمکه باندې، په مالونو کې، په فصلونو کې، په باغونو کې، ولا فی انفسکم، نستاسو په دې نفسونو کې مرضی، زخمی، دا هر څه چې کیږي که نه، حادثې، الا فی کتاب، دا د الله په کتاب کې دي، من قبل ان نبرأها، دا کله لیکلی وو کتاب، دا کله لیکلی شوی دي، دا مخکې الله وی چې موږ لانو پیدا کړی دا نفسونه، یا ضمیر هغې ته راځي، یا مخکې د دې نه چې موږ لانو پیدا کړی دا مصیبتونه، ما سوام مصیبتن، دا لانو چې الله لیکلی په خپل کتاب کې، نو دا به اوس په مال سره دفع شي. چې ته وایې مال یې نو، نو که مال یې نو څه چل به وشي، الله خو خپل تقدیر نه واپس کوي. ان ذلک علی الله یسیر، که ته وایې چې دا هر څه لیکلی شوي دي، ډېر خلک انکار کوي که نه، هر څه لیکلی شوي دي، الله یې دا کار په ما باندې آسان دی، هر څه مې لیکلي دي. او دې کې حکمت څه دی؟ دا الله چې هر څه لیکلي، حکمت دا دی چې که دنیا کې د یو سړي نه څه نعمت فوت شي، ډېره لویه فایده یې فوت شي، او خلق وي یاره خو مونږ درته وی تا داسې وکړ، نو نه دی پوهېږي نه هغې پوهېږي. دا خو الله دغسې لیکلي وو که نه؟ چې لیکلي وو نو بیا څه له غم کوې؟ بیا غم مه کوه، دا خو لیکلي شوي دي، نو تا ته پکې څه ګناه دی چې خلق وي یاره خو پوه نه شوې؟ نو مونږ نه یې تپوس ومه نه کو، مشرانو سره دې مشوره ونه کړه؟ نو دا وګورو ته. او که چاته دنیا کې لویه مرتبه حاصل شي، او ډېر بره لاړ شي که نه، وزیر شي او لوی مرتبه ته حاصل شي، دی دې په دې لویي نه کوي چې دا زما کمال دی، ولې دا الله لیکلي وو که نه، نو لویه ته پې ساجت شو، بلکې شکریه دا کول پکاري که نه. دا حکمت ذکر کوي، لیکن لا تأسوا علی ما فاتکم، دا د دې لپاره تقدیر کړی دی چې تاسو غمجن نشئ په هغه نعمت چې ستاسو نه فوت شو. ځکه تأس دې ته فوت وای، فوت نور مطلب دا دی چې دا ستا نه و که نه، دا تا له نه را رسېدو، چې نه را رسېدو نو څه له ورپسې خفه یې. ولا تفرحوا بما آتاکم، او چې نه مستی وکې، تفرحوا معنی څه؟ هغه فرح البطر، چې نه مستی وکې په هغه نعمت باندې چې الله تاسو له درکوم، چې ستا یقیني چې دا زما قابلیت نه دی، دا خو الله لیکلي وو، دا هغه شکریا ادا کوم، مستی بې څه له کوم. خو بس دې د دې نه دي خبر، نو ځان ته نسبت کوي. قارون ته خلق ووایي که نه چې لا تفرح، مستی مه کوه چې الله در څه درکړي دي. هغه وایي انما اوتیتو علی علم عندي، دا خو یې زما خپل قابلیت دی او زما تجربه ده ډېره، نو ځکه دومره مال دی. ښه، والله لا یحب کل مختال فخور، الله محبت نه کوي د هر هغه بنده سره چې ځان ورته ډېر لوی ښکاري او په بل باندې فخر کوي. مختال فی نفسه، چې بس د ځان نه ورته څوک ښه نه ښکاري. او فخور، یو ته وګورې نو وخاندې ورپورې، بل ته وګورې نو وخاندې ورپورې. نه الله وایي دې مې نه دی خوښه، چې نه دی خوښ نو څه چل به سره کوي؟ عذاب به له ورکوي که نه؟ د لا یحب معنا مفسرین کوي یعذبو، الذین هغه کسان دي چې بخل کوي په خپلهم، ویامرون الناس بالبخل، او خلق یې ځان سره په بخل باندې عادت کو. دا امر دی که نه؟ ښه، که لسانن نه وي نو حال د دې خلقو ته امر کوي چې وګوره دا د ولې دومره جمع کړه، وګوره دومره لوی بنګلې جوړه کړې ده، دا خود ډیره گزاره کوله که نه؟ میلمه نه پیجند، فقیر او مسکین او غریب نه پیجند، چنده نور کول چرته نو زکه جمع کړي، نو خلق بیا دغه سکی و من يتولى اغه سوک چې انکار کوي د دې مقاصدنا قتال انفاق دان کی، نو بیشک الله بی نیاز دے استایل شوی. پنځو جو ذکر شو د انفاق په سبیل الله، آخر کی ترغیب الی القتال لگو. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات یقینا منگر علی کلی پیغمبران پڑیر واضح معجزو سرا آیاتن سرا، وانزلنا معهم الکتاب والمیزان منگ نازل کرو ددی سرا کتابهم او میزانهم، وانزلنا الحدید دریس زنی یاد کری مفسرین وینو ولی پا دنیا کے دری قسم خلق دے، یو علماء دی او یو سوداگر دی کاروبار والا او بل مجاہدین دی، اللہ اری او لخل سبب ذکر کرے چا علماء دا پار کتاب دے، دا سرمایہ دار دا پار میزان دے تلل ملل بکی کنا، او دا مجاہدین دا پار وسپنا دا حدید اگی با جہاد کئی نو اجازت کا دری قسم یاد کرو. نازل کرے ددی سرا کتاب چری کی یو قسم جہاد دے او میزان او طول، چری کی دخل کو معاملات تھی لیقوم الناس بالقسط چودری کی خلق پہ انصاف سرام، لیقوم سمان چی جون تیر کی دا دنیا دا جون تیر پہ انصاف سرا، دا اللہ تیری کی چی میزان ہی کا نام چیزیاتے کمے پکی نکی ظلم نکی دے انصاف کار، او نازل کرے دمونگا وسپنا فی بعضن شدیدن چی بدی کی دیر سخت جنگ دے، دے کی اوزار دی او اسباب دی دے جنگ سخت، او منافع للناس نور دیر فیدی دے خلقو، کمی او شید چیغی کی دے وسپنی ضرورت نرازی، ہر کار چی کئی صنعت او حرفت نو خام خامیخ با پکی لگی کنا، منافع للناس سمر فیدی دا خلق، ولی عالم اللہ دید پار اللہ نازل کری دی چی اللہ اخکار کری دنیا کی من ینصرہو اغا مجاہدین خلق چی امداد کی دا اللہ دا دین او دا پیغمبرانو بالغیب، اسیلی دلی ندی گوارے خواب چکن یار جنت لی دل دے نعمتوں لی دلی دن داغی دا پار جہاد کی نا نیخ پل رب لی دل دے، لیکن یہ واقعی دے راغلی دا پزر کی نا داغی باندے دا ٹول کارو نکی، بے شک اللہ دیر قوت او زور والا دے، اگا پہ پل دشمنان حلاکو لیشی خودی کے حکمتو چی مومنانو تیوی چی دی پی درجات اچت شی او مرتبی حاصل، دا اس آخر کی دلیل نقلی پیش کی پدی باندھ دا انبیاء ہونا چدا کارون اول پیغمبرانو کڑی برکتا سوئے چیر جہاد خون شکولے دا خوڑیر لے پس آت دے وینی تو یول دیو عرصبہ کی خرابی گی، اللہ رب العزت توی دا خو انبیاء ہو کڑے دے، اول کینوی لیچے و قتل داود جالوتا، اول قتل خود داود علیہ السلام کڑے ہو اگر بادشاہ والا قتل کفا، او تو دا جہاد نا نفرت کئی، یقیناً منگ لے گلے نوح علیہ السلام و ابراہیم علیہ السلام اگر سخت امتحانون والا پیغمبران، و جعلنا فی ذریت من نبوت والکتابا امونگا بیا اگرزو دا دیپ اولاد کی سلسلہ دا پیغمبرے و سلسلہ دا کتابون آسمانی، فمنهم مهتد ددی پا ذریت کے دو قسم خلق رالو، سوک اغا سوکو چی حق پرس چو موحدین او دیر ددین آغا دی چی فاسقان دی، ثم قفینا علی آثارهم برسلنا بیا لگا تار راولی گلونگا رستو ددین نور پیغمبران دیر تردی چی عیسیٰ علیہ السلام وخرا آگے، وقفینا بی سب نی مریم ارولی گمونگ پا دی پس عیسیٰ علیہ السلام زید مریم ورکڑو مونگ اغل انجیل کتاب، وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوا رأفتا ورحمة امونگا اغرزا پزلونو دا اغی حواریینو کے چه دا تابداری کریوا یو قسم نرمی او مهربانی او بلسران ادا دا مومنان صفت تخامها مومنان لدا صفت اللہ ورکلے چا شدہ وللکفار رحماو فلمینز کے رافت او رحمت او مهربانی عیسائیانو کی دا دیرہ وکن سنگی جسور امائدہ کی ویلو چدی مومنان تدیر نزدیدی پا محبت کے لتجدن ولی نزدیدی زکا جی بدی کی لوئی نشتا دے او منہم قسیسین و رہبان حق پرس پکشتا دیر صحیح علماء پکشتا و رہبانیتا نبتدعوها ما کتبنا علیم او اگر رہبانیتا چی دی جوڑ کرے ہو دا زاننا دا مستقل کلام دے روح المانی وی چی دا غی سر مخ کے سر تعلق نساتی ابتدعو ابتدعو مخ کیوں دے رستم دے خواہی نے ذکر کرے او دی یو کار شورو کو دی عیسائیانو دی یو کار ابتدع اکڑا چی غی تا رہبانیت وی رہبانیت سشے ہو ترک المأکل والمشرب والملبس دا سیزن پریخو دا خواد دنیا دا سمر چی مخلوق پکل گیا دی ضروریات و توی دے پریخو دا خوراکس کاکو دا آرام زیونا ترک الملبس والمشرب والنکاح وغیر دا پریخو دا او بس صرف دا اللہ عبادت تکینا سجدا کار بکونو رہبانیت تارک الدنیا اللہ وی ما پی نو فرض کری دا خبر ما کتبنا علیم من فرض کری نو پا دی باندی لازم کری نو پا دی باندی دا رہبانیتو اللہ ابتغاء رضوان اللہ من خو پی دا لازم کری واچ دا اللہ رضا طلب کیم طلب دا رضا دا اللہ لگاوں پی فرض کری واچ او دی زن باندې رهبانیت لازم کو سو مطلب دے ابن جوزوی دے دے کڑیر تفصیل سرا زاد المسیر کے چی لکا سنگ چی بدی امت باندے اللہ سا فرض کری دی منزونا حجونا روجی زکاتونا دے بے فرض کری دی اسی پہ ندی فرض کری چی کزان لنفل منز کے کنفل روجنی سے ثوابی یا کاسب خیرات او صدقات کے اندا کو فرض نہیں کرنا ہاں چی او سڑے ہوئی چی زبا پا دیر وز روجہ نیسما ما پا زان نظر کو او سڑے ہوئی چی زبا دور رکاتا نفل کوما پا زان نظر کو نوز بے خود کی ندقہ سے غیم اللہ ما خو پی فرض کری نو ما خو دا فرض کری چی اللہ ابتغاء رضوان اللہ چیز ما رضا طلب کے دا غید پار منزون دی دا غید پار جہادون دی دا فرض روجیم دی بگی ہر امت کیوں او دا دی دا کار چیو ندا خو یو مستحب شیو کے یو سلے کی نی ازان لے عبادت کے یو ذکر کئی کا نا ابی آغی امت کے خود دا اجازت ہو دا غیب آن دا صرف دا انبیاء دی مواری و چی دعوت تی ورکی اگی پزان لازم کو چمنگ بس خام خادا رہبانیت کو تو چ لازم کو فمارا و حق رایت ہے داغی خیال بیا و نساتو داغی حق ادا نکو فمارا و حق رایت ہے سنگ رعایت ان کو یو داد چی پزان یہ لازم کریو او بیا داغی لزوم خیال و نساتو پریے خودو دو امداد چی سنگے پزان لازم کلو دا اللہ دا رضا دا پارا ناغ رضا الہی پا کیوں نشوا داغی رضا الہی پا زی باندی دنیا اثر کرا یو دا مانا او در ام بہتر مانا دا کئی چی ماو طویلو چی اخری پیغمبر راشی نو پدب ایمان راوڑے تو دا مرگرتیا بکوے او غی مرگرتیا و نکل نو فما راو حق قرائتی هام داغی خیال او نساتنو جوڑیے کا رہبانیت پیری و موری دی بزرگی جوڑا کا ابتدعوها چی دا دی دا زان نجوڑا کری وان ما کتبنا علی ما نو فرض کری لازم کری پدی باندی مگر طلب درزا دا اللہ رضوان اللہ لحاظ و نسات دا غی پورا لحاظ فآتین اللذین آمنوا منهم اجرهم ورکمونگا غی کسانت چی مومنانو پدی کی اجر دی صبح کیوں کنا چیغی ہے لحاظ ساتلے وقا یاوا یا اگا یادی چی دی امت تفاتی شو او پیغمبر سر مرگری شو ایمان یہ راوڑو اگا یادی مومنان اجرهم او دیر پدی کی فاسقان و بدعمل خلق یا ایو اللذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان راو ویرے گئے دا اللہ ناو ایمان روڑے پیغمبر دا اللہ تعالیٰ باندی یوتکم درب کی تاصلہ کفلین من رحمتی ہی دو عجر بدل در کی دخپل رحمتنا ذکر یو دا توحید و بل سنت او بگر دی تاصلہ دا سی رنہ تمشو نبی ہی چپاگی رنہ سر بتاسو گردے را گردے دنیا کی مومنان لے رنہ ورکلی رکھا دی پاگی سر گردی را گردی کنا تمشو نا اسے گردے دل را گردے دل نا خلق تا بداغی دعوت ورکی خلق تا بداغی دعوت ورکی تمشو نبی او بخنبو کی تاستان تو گناونس تاسو اللہ بخن کے دمی ربان لی اللہ یعلم آل الكتاب دا دید پارا چی اہل کتاب دا خپل زان نا خبر شی گورا غی دا خپل زان نا نو خبر چی منگا سنگیو اندوانیو که کافرانیو که مسلمانانیو نو خبر دا زان اگی اغا سی خپل زان جنتیانی سابو لو دا بیوی چی لن تمسن النارو الا ایام مادودا منگا جہنم تنزو منگا سکار دے منگا پارا اللہ جنت تیار کرے اللہ رب العزت وی چی مومنان تاسو دا دیدن خدمتو کے نو اہلی کتاب بدا سے ملامت شی چیزا زمون آغا نعمت فوت شخا او اللہ مونگا دیر ذلیل کرو اگا نبوتا و کتاب و غرص و چوہ اگا زمون نواغستا و عربو لیور کرو دیلا ندی خبر دیلا پسر باندی لاس ندی راک کلے لی اللہ یعلم اہل الكتابی لا زائد دیخا دید پار چی خب وشی اہل کتاب پا خپل زان اللہ یقدرون علا شین چی زمون خویسو نکلو زمون خویس طاقت اونش پیس چی باندی خواہ اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ چمنگا خو اون گٹو سشے د فضل د اللہ نا د ثواب د اللہ نا یو پدی پوشی چب زمون خبر او خیدا او بل چی فضل د اللہ پلاس کی دے ور کیا چال چخو خیشوان نا غ نعمت ی زمون نا غ فضل عظیم ی اوچت کو او غ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لور کو دی دیر مو د پس پدی پوشو ها او پوشو چن اللہ واللہ ذو الفضل العظیم دا اختیارات اللہ سر دی دا اختیارات بل چا سر نشتا